önemli bir kaza sonucu ay yüzeyine saçılan 2007 senesinde TARDIS projesi ile uzay çarklarına karşı gösterdiği direnç ile popüler olan mikroskopik arkadaşlarımız olan tardigratların ilk tanımlanması 1773 senesine kadar uzanmakta. Alman bilim adamı Gose tarafından ayıya benzer görünüşleri ve ayıya benzer pençe yapıları yüzünden onlara ilk başta su ayısı lakabı verilmiş. Daha sonrasında tardigrat ismi ise bundan 3 sene sonra İtalyan bir bilim adamı tarafından il tardigrado kelimesinden türetilerekten ortaya çıkmıştı. Artık su ayısı olarak tanımış olduğumuz bu arkadaşlarımızın kulağa oldukça tatlı gelen isimlerinin nereden geldiğini bilmekteyiz. Peki, bazı türlerinin dediğimiz gibi uzay şartlarında bile karşı koyabildiğini bildiğimiz bu arkadaşlarımız sizce hangi canlı grubuyla yakın ilişki içerisindedir? Hangi canlı grubuyla akrabalık ilişkileri daha yakındır? Ya da bazı bilim adamlarının söylediği gibi uzay dışından mı geldi acaba bu canlılar? Dilerseniz bu soruların cevaplarını vermeye çalışalım. Tardigratların sınıflandırmadaki yerleri günümüzden 10 sene öncesine kadar henüz netleşmiş değildi. Günümüz örümceklerinin, böceklerinin, birçok eklem bacaklarının içinde yer aldığı Atropoda şubesiyle oldukça tuhaf bir şube olan ve Türkçe kütük ayaklar diye çevrilen Onikopora şubesi arasında bir yerlerde olduğu düşünülmekteydi. Hatta iç organlarının yapıları düşünüldüğünde Nematoda şubesiyle de benzerlik taşıdığı gösterilmekteydi. Fakat son yapılan çalışmalarda özellikle 18S rRNA çalışmaları ile tardigratların Arthropoda şubesinde bir kardeş grup olarak yer aldığı ortaya çıktı. Tardigrada soyunun tam olarak hangi şubeyle yakınlık gösterdiği hakkında artık az çok bilgimiz olsa da tardigrada şubesinin hala kendi içerilerinde belirsizlik söz konusu. Tardigratların sistematikleri hakkında az çok biraz bilgimiz oldu. Peki bir tardigrat neye benzer? Bunu aklımızda biraz betimlemeye çalışalım ve diğer canlılardan nasıl ayırt edebiliriz bir tardigratı onu size aktarmaya çalışalım. Tardigratlarımız silindirik bir vücut şekline sahip. Bu vücut şeklinin dışarısına doğru uzanan 8 adet bacak diyebileceğimiz yapılar yer alır. Genellikle bu bacaklarımızın sonunda mikrometrik uzunluklara sahip pençeler yer almakta. Bu pençeler sayesinde onu rahatlıkla kendi içerisinde sınıflandırabiliyoruz. Peki, tardigratlarımız bir ortamda nasıl ayırt edilebilir? Genellikle bunun için biz adları olan yani yavaş adım anlamına gelen tardigrat kelimesinden yararlanıyoruz. Nasıl? Ayaklarıyla sanki bir yere eşeliyormuş ya da bulunduğu yerde adım sayıyormuşçasına suyu tekmelemeye çalışır. Oldukça yavaş bir şekilde hareket eder. Aslında bu onu direkt olarak diğer canlılardan ayırt edebilmemizde önemli bir faktör. Rengine gelecek olursak, rengi genel anlamda sayda. Fakat beslendiği ya da içinde bulunduğu ortamdan dolayı kendi içerisinde farklı renklenmeler söz konusu olabilir. Turuncu olabilir, yeşil olabilir ama genel anlamda saydam ve beyaz şekilde gözükmektedir. Tardigratları kafamıza canlandıracak kadar bilgiler verdiğimizi düşünüyoruz. Ama sadece bilgiler vermek yetmez. Şimdi dilerseniz onları laboratuvarımızda gözlemleyebilmek adına bir saha çalışması yapalım ve saha çalışmamızdan toplamış olduğumuz örnekleri tekrardan laboratuvarımıza gelip incelemeye başlayalım. Boyutları küçük fakat potansiyeline baktığımızda boyutuna nazaran oldukça büyük olan bu arkadaşlarımıza nerelerde rastlayabiliriz, nerelerde onları bulabiliriz? Yani habitatları nereler? Tardigratlar Kozmos belgeselinde de bahsedildiği gibi karşımıza neredeyse her yerde çıkabilmektedir. Fakat aktif olabilmek için su filmine ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden genellikle kısa bir yolculuk yaptığınızda karşınıza sıkça çıkabilecek olan karayosunlarında, şehirden birazcık uzaklaştığınızda ağaçların gövdelerinde ve dallarında yer almakta olan lichenlerde, yaprak altlarında ve denizel türler için bahsetmek gerekirse yosunların yüzeylerinde yer almaktadır. Fakat buradaki en önemli kural şu: aktif olabilmek için su filmine ihtiyaç duyduklarından nemli bölgelerde yer almaları gerekmekte. Bugünkü örneklememiz de bu yüzden karayosunları üzerinden gerçekleştirecek. Karayosunları gerçek kök ve yaprak sistemine sahip olmayan, sporla üremekte olan bitkiler arasında yer almaktadır. Bugün örneklememizi karayosunlarından yaparak sizler için küçük bir tardigrat preparatı yapmaya çalışacağız. Dilerseniz şimdi karayosunu örneklememize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi tardigratların habitatlarından biri olan karayosunların yanındayız ve bir karayosun örneklemesi yapacağız. Daha sonrasında bunu laboratuvara getireceğiz. Fakat karayosun örneklemesi yaparken sizlerden dikkatli olmanızı isteyeceğim. Çünkü sonuçta içerisinde böcekler yer alabilir ve bazı böcekler sizleri yaralayabilir, tehlikeye sokabilecek derecede ısırabilir. Karayosun örneklememizi yaparken herhangi bir alet edevat da kullanabilirsiniz ama genel anlamda elinizde şöyle karayosun altından yavaş yavaş çeke çeke getirebilirsiniz. Bunun kolay olmasının sebebi şu: az önce de bahsetmiş olduğum, gerçek kök ve yapraklara sahip olmadığı için çok kuvvetli bir şekilde tutunamaz. Bir avuç büyüklüğünde karayosunu almanız yeterli olacaktır. Daha sonrasında almış olduğunuz bu karayosunu yanınızda getirmiş olduğunuz zarfa yerleştiriyorsunuz. Neden zarf? Bir poşetle işimi görür der gibisiniz, bunu duyar gibiyim. Zarf olmasının sebebi şu: ortamdan nemi uzaklaştırmasını istiyoruz ve oksijen giriş çıkışını sağlayabilmesi gerekmekte. Peki neden böyle bir özelliğe ihtiyaç duyuyoruz? Ortamdan nemi uzaklaştırdığında kurumaya karşı dayanıklı canlılar ortamda hala yer alırken kurumaya karşı dayanıksız canlılar elenecektir. Tardigratlar da kurumaya karşı dayanıklı olduğu için sadece karayosununu zarfa koyarken bile tardigratları diğer canlılardan ayrıştırmış oluruz. Bu sayede zarf bizim işimizi oldukça güzel bir şekilde görmekte. Daha sonrasında ise almış olduğunuz zarfınıza küçük bir etiketleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu etiketleme işlemi bulunduğunuz bölgenin adı, bulunduğunuz yükseklik, sıcaklık, nem gibi değerleri ve özellikle tarihi not alarak zarfı etiketleme işlemini gerçekleştirmeniz gerekmekte. Daha sonrasında ise zarfımızı kapatıp laboratuvar ortamına götürmeye hazır bir hale getirmiş olmaktayız. Çalışmamızdan getirmiş olduğumuz karayosunlarımızı zarfın içerisinden çıkarıp burada yer almış olan kavanozun içerisine yerleştireceğiz. Ardından bu beher de olabilir bu arada. Çok takılmaya gerek yok. Sadece burada birkaç dakikalığına onu kademeli olarak sulamamız gerekiyor. Bu yüzden karayosunları kavanozun içerisine yerleştirdikten sonra onu evlerimizde rahatlıkla bulabileceğimiz bu fıs fıs kabıyla kademeli olarak da sulamamız lazım. Bu ne kadar bir süreye tekabül ediyor? Yaklaşık 3 dakikada bir sulayıp toplamda da 15 dakika sürecek bir bekleme işlemine tabi tutmamız lazım. Daha sonrasında 15 dakikanın ardından karayosunlarımızı kavanozun içerisine alıp burada görmüş olduğunuz bir petri içerisine ters bir şekilde yerleştireceğiz. Ters bir şekilde derken neyi kastediyorum? Toprak kısmı size bakacak ve yeşillikli olan kısmı ise petrinin iç tarafına bakacak. Daha sonrasında petrinin iç tarafına bakan o yeşil kısmını geçmeyecek kadar su ilavesi yapacaksınız. Ardından bu da bir 5 dakika kadar bekleyebilir. Bekledikten sonra ise burada görmüş olduğunuz bir cımbız yardımıyla, pens yardımıyla karyosunumuzu petri içerisinde sallama hareketleriyle mevcut olan yapraklarında eğer tardigratlar varsa suya geçmesini sağlayacağız. Daha sonrasında karyosunu çıkartacağız, kuruması için bir kenarda bekleteceğiz. İçerisinde tardigratların yer almış olduğu o sulu çözeltiyi incelemek adına mikroskobumuzun başına göndereceğiz. Şimdi dilerseniz işlemimize geçelim. Öncelikli olarak dediğim gibi araziden toplamış olduğumuz karayosunlarımızı kutumuzun içerisinden çıkartıyoruz. Zarfımızın içerisinden çıkartıyoruz. Bu kadarlık bir örnek yeter, bir avuç içi büyüklüğünde. Oldukça yeterli bir örnek. Şimdi bunu kavanozumuzun içerisine yerleştiriyoruz. Bu dediğim gibi bir petri de olabilir. Ardından 15 dakika sürecek bir bekleme işlemine geçmeden önce kademeli bir şekilde bu arkadaşımızı, bu karayosunu ıslatıyoruz. Ve bu şekilde bu 15 dakika boyunca burada küçük bir dinlenme işlemine tabi tutulacak. Aralıklı olarak da fısfısla su sıkabilirsiniz. 15 dakika boyunca bekleyen karayosunumuzu kavanozumuzun içerisine alıyoruz. Yeşil kısımları petrin içine bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Burada elinizle biraz daha karayosunu açabilirsiniz. Bunda herhangi bir sorun yok. Daha sonrasında petri içerisine yerleştirmiş olduğumuz karayosunlarımızın yeşil kısımlarını geçmeyecek kadar su ilavesi ekliyoruz. Su ilavemizi ekledik. Daha sonrasında yaprakların daha fazla suyla buluşabilmesi adına biraz petri içerisinde bunu yerleştiriyoruz. Daha sonrasında suyu koyduktan sonra yine böyle bir 5-10 dakika kadar bunun içerisinde bekledikten sonra artık karayosunu çıkarmamızın ve tardigratların da suya geçmesini beklemekteyiz. Bunları biraz daha hızlandırabilmek adına dilerseniz karayosunu böyle suyun içerisinde bir sağa bir sola yukarı aşağı hareket ettirerekten yapraklarında yer almakta olan tardigratların düşmesini sağlayın. Bu işlemi birkaç kez tekrar edin. Karayosunundan iyice böyle birazcık salladıktan sonra tardigratların düşmesini bekleyin. Ardından tamam olduğunu düşündüğünüzde, yeteri kadar salladığınızı düşündüğünüzde karayosunu yavaşça bu sulu çözelti içerisinden çıkarıp kuruması için bir alana ya da daha sonra incelemek istemiyorsanız çöpe atabilirsiniz. Biz genellikle daha sonra incelediğimiz için bu arkadaşları kurutmaya alıyoruz. Karayosunu ortamdan uzaklaştırdığımıza göre artık burada içerisinde tardigratların yer aldığını düşündüğümüz çözeltimizi mikroskop altında incelemeye götürebiliriz. Şu anda elimde görmüş olduğunuz petrimizin içerisinde tardigratların olduğunu düşünmekteyiz. Ve tardigratları petrin içerisinde yer almakta olan diğer canlılardan ve diğer materyallerden ayırt etmemiz gerekmekte. Bu yüzden bizim işimize burada görmüş olduğunuz stereo mikroskopumuz oldukça yarayacaktır. Fakat burada görmüş olduğunuz stereo mikroskoplarımız genel anlamda laboratuvarlarda karşılaşabileceklerinizden biraz daha üst düzey. Bunun en temel sebebi şu, kendisinin büyütme oranı biraz daha fazla ve bilgisayar destekli olarak yer almakta. Dilerseniz şimdi mikroskopumuzu çalıştıralım ve hemen akabinde tardigratları ortamdaki diğer materyallerden nasıl ayırt edebileceğimiz konusunda hangi ekipmanları kullandığımızı sizlere tanıtalım. Öncelikli olarak ben bu iş için oldukça ince uçlu bir iğneye ihtiyaç duyuyorum. Ve bu iğnenin de günümüzde kullandığımız normal hem de tutulabilmesi kolay olan toplu iğneyle bu işleri rahatlıkla halledebiliyorum. Bununla petrin içerisinde yer almakta olan tardigratları bir tarafa, diğer materyalleri ise tardigratlardan uzaklaştıracak şekilde itiyorum, kullanıyorum kısacası. Daha sonrasında tardigratları petri içerisinde bir bölgeye sıkıştırdıktan sonra onları artık petriden daha temiz bir ortama almam lazım. Bu yüzden burada bizlerin kendimizin yaptığı iki tane pipetten oluşan bir mekanizma var. Çok küçük bir mekanizma. Burada görmüş olduğunuz ucu yine ince. Bunun en temel sebebi tardigratların çok ama çok küçük olması. Bu uç sayesinde onları o sıkıştıkları yerden alıp petriye göre nispeten daha temiz olan burada görmüş olduğunuz küllük gibi cam bir hazne içerisine alıyoruz. Ve burada da aldıktan sonra en son tekrar bir ayrıştırma işleminden sonra aynı pipetle lamme lamele aktarıp inceleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Dilerseniz şimdi petrimizde küçük bir inceleme işlemi gerçekleştirip tardigratlarımızı arayalım. Petrimiz içerisinde yer almakta olan tüm materyallerin arasından tardigratları ayırt etmemiz gerekmekte. Bu yüzden petrimizi yavaşça tarıyoruz. Şu anda bir tardigrat görüş alanımıza girdi. Onu takip etmekteyiz. Tardigratları ortamdaki diğer materyalden ayırmak için iğne yardımıyla istediğimiz alana götürüyoruz. Daha sonrasında belli bir bölgeye sıkıştırmış olduğumuz tardigradımızı pipet yardımıyla nispeten daha temiz bir ortam olan cam haznemiz içerisine yerleştiriyoruz. Cam haznemiz içine aktardığımız sıvı çözeltimizin içinde tardigradımızı tekrar bulmamız gerekiyor. Bu yüzden mikroskop altında iğne yardımıyla tekrar arama yapacağız. Evet, tardigradımız haznemizin içerisinde. İğne yardımıyla onu kenara alalım. Kenara aldığımız tardigradı pipet yardımıyla lam üzerine damlalar halinde aktarıyoruz. Burada önemli olan her damlanın içinde tardigrat olabilir. Elimizdeki örneği kaybetmemek için dikkatli bir şekilde aktarımı tamamlayalım. Damlaları kontrol etmek için iğne yardımıyla mikroskop altında tekrar bir arama yapıyoruz. Evet, tardigradımızın son damlanın içerisinde olduğunu kesinleştirdik. Şu anda netliğini ayarlıyoruz. Tardigratların yer almadığı damlacıkları peçete yardımıyla siliyoruz. Ve tardigradın yer aldığı damlacığın üzerine lameli kapatıyoruz. Lam ve lamel arasında sıkıştırmış olduğumuz tardigradımızda artık bir preparat yaptık. Preparatımızı incelemek adına ve tardigradımızı daha iyi görebilmek adına artık ışık mikroskopuna geçmeye başlıyoruz. Işık mikroskopuna preparatımızı tabla kısmına yerleştiriyoruz ışık mikroskopumuzu. Daha sonrasında ilgili ayarlamaları yaptıktan sonra dörtlük objektifte tardigradımızı aramaya başlıyoruz. Monitörden de görebileceğiniz gibi preparatımızı tarıyoruz. Tardigradımızı bulduk. Onu daha net şekilde görebilmek için biraz daha yakınlaşalım. Sizin de gördüğünüz gibi tardigradımız yavaş adımlarla preparat içerisinde hareket ediyor. Tardigradımızı şu an sırt kısmından gözlemleyebildiğimiz için bacak ve pençe yapıları detaylı olarak görülmemekte. Ama baş kısmına dikkatli bakarsanız Y şeklinde olan bukkal farinjal aparat adını verdiğimiz canlının beslenmesinden sorumlu yapıları net bir şekilde görebilirsiniz. Bugün tardigratlar hakkında kısacık bilgiler vermeye çalıştık. Bu bilgiler ışığında onların neyle beslendiklerini, nasıl birer canlı olduklarını, nerelerde yaşadıklarını ve onları doğada yapmış olduğumuz küçük bir örneklemeyle laboratuvar ortamımızda ağırlamaya çalıştık. Daha sonrasında kullanmış olduğumuz ekipmanları tanıtıp sizlere bir tardigrada örneklemesinin nasıl gerçekleştiğini anlatmaya çalıştık ve mikroskopumuzun altında onları bulmaya çalıştık. Fakat konuşmamızın, videomuzun başında onların uzay şartlarına bile dayanabildiklerinden bahsetmiştik. Yani olumsuz koşullarda kendilerini koruyabilen bir forma dönüşmekteler. Bu formun adı kriptobiosis olarak geçmekte. Bu form hakkında sizlere bilerek bilgi vermedik. Çünkü bu bilgileri Adam Mickiewicz University'den Dr. Lukas Kazmerak ile yapmış olduğumuz röportajda sizlerin edinmesini istedik. Dilerseniz şimdi sizleri Sayın Hocamızla yapmış olduğumuz röportajımıza uğurlayalım. Videonun geri kalanı hocamızla yapmış olduğumuz röportajımız olmakta. İyi seyirler dileriz. Dear Lukas, welcome to Turkey. I hope you like our country. Would you briefly tell us about yourself and could you give us some more information, tardigrades? Okay, my name is Łukasz Kaczmarek and I'm working on the Adam Mickiewicz University in Poznań. It's on the western part of Poland. I'm a zoologist mainly, but I'm of course working on tardigrades. What about tardigrades? Tardigrades are small invertebrates which can live almost everywhere. They are inhabiting all ecosystems around the world. They live in extreme habitats also because they are able to cryptobiosis. Cryptobiosis is this very peculiar state of tardigrades when they can survive very extreme conditions like lack of water, very low temperatures, very high temperatures, very high doses of UV or ionizing radiation also. Their size is between 50 in marine species of 50 micrometers up to 1 millimeter in the largest terrestrial one. We have two main groups of tardigrades, in fact the two classes, the heterotardigrades and eutardigrades. And the eutardigrades are the soft tardigrades without the cuticular plates, and the heterotardigrades, they have the characteristic cuticular plates on the dorsal side of the body, but sometimes also on the ventral, but mainly on the dorsal. What else? They are feed on algae, rotifers, nematodes. Other tardigrades can also feed on bacteria, but probably the most of them feed on algae. But there's a lot of predator species also. About the ecology, I will tell something more during the lecture, of course. But we still know very little about the ecology of tardigrades. We know that they have probably some preferences, habitat preferences, but we still do not understand it well. Especially that in the past, it was a lot of problems with taxonomy. Even now, we still have a lot of problems with taxonomy. We are using the molecular methods, the integrative taxonomy. But as we know now, there's a lot of cryptic species and the specific preferences are unknown in tardigrades. We know that some tardigrades prefer the higher altitudes or the polar regions, the others prefer the tropical ones, but we still still looking for the patterns, main patterns. Thank you for the information. And what about your studies? This is interesting question because me and my team, we are doing a lot now. Mm-hmm. We are working on taxonomy and integrative taxonomy, of course. It means this describing new species, some faunistic papers and so on. But we are also working on physiology. Especially, we are focused especially on the anhidrobiosis and how long the tardigrades are able to survive in anhidrobiosis state. We are also testing the sleeping beauty hypothesis. It is quite interesting hypothesis. The main goal of this hypothesis is that during the anhidrobiosis, the tardigrade is not aging, and we want to check how it works. We will also study how the mitochondria functioning during the anhidrobiosis. We still have a lot of problems with the methodology, but anyway, we are trying to do it. We're studying also the microbiome of tardigrades. It means we are looking inside tardigrade and checking what they have inside. I mean, because there are a lot of bacteria living inside. Also in humans, we know that our microbiome is very rich, and the same is with tardigrades. We found a lot of microbes inside of tardigrades, and we are now checking the differences between the species, and we want to also to test what will happen with microbiome after the anhidrobiosis. Mm. Yeah. What else? Of course, we also do some ecological studies focused on the distribution, distribution of tardigrades on the tree. We are checking if we will find the different tardigrades on the close to the ground on the mosses growing on trees, and we are looking for the differences with the tardigrades living in the mosses growing in the canopies on the top of the tree. What else? Of course, the barcoding, which is quite interesting. We are checking some phylogeny of tardigrades. Because it is still not well understood. and the molecular methods are very useful to test it. And of course, we are describing a lot of species because the tardigrades are almost unknown. And up to now, we know only 1,300 species, but we think that the total number will be close to 10,000 even. Some of my students is working also on the metabolome of tardigrades. We are comparing the metabolome in active and anhidrobiotic tardigrades. Yeah, that's more or less all what we are doing now. Could you share with us what reasons you choose tardigrades as your study area was? it is funny story because on the beginning of my career on the university, I decided to be the evolutionary biologist. Later, I decided no, I prefer to be the microbiologist. On the course of zoology, I met the professor Preshov Błaszak, who told us about the tardigrades, the teeny animals which can survive almost everywhere and nobody is working on them. And I decided, okay, this is perfect for me, I will start with tardigrades. Would you kindly describe to us what the difficulties of carrying out a taxonomic study with microscopic organisms? Oh, there's plenty of problems, especially the microscopes. This is the main problem because if you want to study the tardigrade, but also other microscopic groups, you need a quite good microscope with fast contrast or at least different interference contrast. For many very small structures, if you want to see it correctly, you need to also use the scanning electron microscopy, which is very useful. The nice problem is that in the past, a lot of people working on, for example, on tardigrades, working with very bad equipment, and they use the keys for the species determination from Europe. And they try to determine the species of tardigrades in South America using the keys from Europe. And they just decided, okay, this guy is more or less similar to those in the key. Okay, this will be this species. And of course, it is not true. And now we have the situation that a lot of tardigrades is suspected to have the wide distribution. We know now that it's not true. And it is very hard to resolve this problem now because we have a lot of papers from, I don't know, South America or Africa or Asia, where we have a lot of reports of the European species and we are sure that they are wrong. But we cannot ignore it. We need to always discuss the problem in the papers, and it is always okay, this species was described from Europe and it was reported from South America, but this report is probably wrong. And this is the next thing. And also the problematic is the interpretation of what you can see in the microscope. Because of course, if you need to count the number of claws or the number of appendix or something like that, this is quite clear. If you count that it was five, it means it was five. But if you are discussing about the sculpture, for example, everybody sees it in a different way. And sometimes the very simple description of one author is not very simple for the second author. And here we have also some problems, especially from the past, when it was not possible to take the good photographs of this sculpture and we have only the drawings. And if you draw something, you always do the mistakes and it is only your interpretation of this sculpture. Know how this sculpture looks like. And now it is more easier because we have the good microscope with the photo scanners and it is obvious it is much better. This is the next thing. What else? And of course, many of tardigrades were described based on a few specimens or sometimes only based on one specimen without any infraspecific variability. And we still don't know what is how large this variability is. And we know also that, for example, juveniles in hetero tardigrades and females and males could have completely different heterotaxy. It means that they have a different number of cerae or different length of the cerae. And in the past, the species with the different number of cerae and with different length of cerae were described as a separate species. But now we know that at least part of them, they are only the juveniles of the species described earlier. Thank you. Tardigrades are seen as one of the creatures that could potentially shed light on the future. Could you tell us about the cryptobiosis form that lies behind this idea and protects the tardigrades from extreme conditions? Mm-hmm. Okay, this is a very broad question, and the answer is not simple. Mm-hmm. Because we still know very little about cryptobiosis, especially malathidobiosis or cryobiosis. We know that tardigrades are able to survive these extreme conditions. We know more or less what conditions tardigrades are able to survive, but we know almost nothing about the mechanism which are responsible for these abilities. Of course, in the last few years, it was published a lot of papers about the mechanism, especially molecular mechanism, which are responsible for these abilities for cryptobiosis. But we're still looking for the proteins, for the other chemicals which can be responsible for this. For these cryptobiotic abilities, we know there's a lot of protein classes which help tardigrades to survive these extreme conditions, but we still don't know how it works. And the problem is also that probably the different species or different groups of tardigrades have the different kind of proteins which protect them against these extreme conditions. In the past, we found that the main substance which was responsible for these abilities were trehalose, but now we know that is not true because a lot of tardigrades not synthesize the trehalose, but they are still able to survive cryptobiosis. We know that not all tardigrades are able to survive cryptobiosis. For example, the terrestrial one are quite good in this, the marine sometimes, but the freshwater probably are not able to survive cryptobiosis, at least most of them. But of course, we know at least some proteins which are involved in this process. Very interesting protein was discovered by Japanese scientists last year, in 2016 or 2017, I don't remember. 2017. Yes. Okay. It is a damage suppressor protein which increased and which protect tardigrades against the radiation, against Röntgen radiation. And they use this protein to protect also the human cells against this radiation and increase the survivability, this is a very hard word for me, of about 40%. It is quite success. Of course, there is not a whole human. It is only the cells in the in vitro culture. But still, it is really promising that we can use it some mechanism of tardigrades to protect ourselves, which is quite important. If we plan, for example, the future missions in the space, we need to find a way to survive a very very long trips, very long journeys, and maybe the cryptobiosis is the answer for this problem, but we still know very little. I know that this is also the project of American scientists about the cryptobiotic abilities of tardigrades to protect the soldiers which were hurt during the war conflict, to slow down their metabolism. And to help them later, and they are trying to use the tardigrades for this, but they just started. It's only the project. We will see what the results. Thank you for information. Tardigrades were scattered on the moon's surface as a result of failure in the landing gear of a spacecraft sent to the moon in recent days. Given the information acquired after the TARDIS project in 2007, can you tell us whether the tardigrades will survive on the lunar surface? They can survive on the surface of moon. It is obvious, because if they are in the cryptobiotic state, they can survive in the open space. They were tested in a few experiments in the space, and they are able to survive in open space. It means that they can also survive on the surface of moon. But of course they cannot be active. It means they can just lay in the cryptobiotic state and waiting for, I don't know, for somebody to take them and give them a little of water and they start moving again. But they cannot do nothing in these conditions. They can only survive. And this is the same for the Mars and probably also the other planets. As the last question, could you tell us, if you did not have the opportunity to work with tardigrades, which have some very interesting features, which organisms would you like to work with? Instead of tardigrades? This is an interesting question, but probably the proturas, the small insects which are living in the soil. It is also a very interesting group of animals, of course without any cryptobiotic abilities, but they are taxonomically very interesting and very poorly known. But I think the proturas will be the other organs which I would to study. As a last word, what would you like to say about those fantastic organisms? I should probably say that much more people should start to work with tardigrades, about the especially the students in the countries where the tardigrades are almost not known. And they are really interesting for many aspects of biology, ecology, physiology. And there's a lot of things which we can learn from tardigrades. And it's a pity that not much people studying them. That's, you know, only the 100 people around the world more or less working on tardigrades. But I think that much more people should start to work. Okay. Thank you. Thank you. I appreciate it. Bugün Carl Sagan'ın tabiriyle soluk mavi noktamızı paylaştığımız oldukça tatlı, oldukça tuhaf canlılardan biri olan tardigratlar hakkında sizlere bilgiler vermeye çalıştık. Tardigratlar gibi oldukça muazzam canlılardan dünyamız üzerinde hala onlarcası, yüzlercesi ve binlercesi yer almakta. Kimisi keşfedilmiş, kimisi ise hala keşfedilmeyi beklemekte. Bilimin ışığında, bilimin rehberliğinde yeniden yollarımızın kesişmesi dileğiyle sağlıcakla kalın.